الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم الله رب العزت قرآن عظیم کے پلو بندیانو تا ډیر ترغیبات ذکر کئی. ترغیب ستوئی بندیانو لا زلونو کی شوق و محبت پیدا کول د خپل دین سرا د خپل کتاب سرا او د عمل صالح سرا همیشه د پاره الله رب العزت پل بندیان په دې باندې مکلف کوي او مجبور کوي چې زما دین قبول کړي خې پیژنې نمم ذکر ک نور سنې چې اسلام الله وی صرف پجبا باندې موایه زبانی کار مکوئے بلکہ دسلنے اومنے عمل کی راولے تکا منل دی طویلش یو بندہ چی یو خبر منی داغی دا مطلبی چی دی سرم اتفاق دے او دا خبر میں خوخ دا دا عمل میں خوخ دے دا سمی خواخ دی چی دی باندی با پل مال و پل عمر و پل عرسو قربان کوم دی تمانا لویلی شی دا قرآن کریم دا آیتنا دا پتا لگی چی دیر خلقو چی اغی اسلام مانو و بسی مانا کنا اسی پا جوا باندی خلیبان دیوی اگا وقت کیوں او دی زمانہ کیوں چون مسلمان آنیو اسلام زمونگا دین دے پدی اسلام بان زمونگا رس قربان دی داڑی رخوای ناوا لیکن پدی شرط سرا چې دې حق ادا شي، ولی حق ادا کول به هم غواړي د یو اقرار، چې څه اقرار کوي نو د هغې حق به ادا کوي که نه. د هغې حق ادا کول داري چې دغه عمل ستا نه څه غواړي، دغه دین ستا نه څه غواړي، دغه عقیده ستا نه څه غواړي، نو هغه به کوي که نه. ته د هغې منل شو په صحیح معنا کې، او چې د هغې حق نه ادا کوي د هغې په صحیح مطلب باندې ځان هم نه پوه کوي، ځکه اول خو علم راوستل دي په هغې باندې. لومبی حق خو د اسلام دا دی چې ته به ځان پوه کړي، هغې د مطلب نه به ځان خبر کړي پوره په زور او زیر، بیا وروسته په هغې باندې عمل کوي. نو دې ته به صحیح اسلام او صحیح منل ویل شي چې دې بنده د الله دین منلی دی، قبول کړی دی، ځکه چې د هغې دین څه تقاضا ده، نو دی د هغې په تقاضا باندې روان دی. کوم وخت کې چې آیت نازلې ده نو یهود نسواراو هغې به مونږ ایمان راوړی، لیکن دغسې کار یې کو دین سره ټوکې او مسخرې کولې. نبی علیہ السلام ترالو انا نقرأ التوراة ونصلي الى بيت المقدس، مونږ ته دروغ نشو ویلې، تورات لولو زمون کتاب دی، الله نازل کړی دی، قرآن یې تصدیق کوي، اجی پاغی کس دین و آغی تسوک غلط نشی ویلے، مونگ آغل ولو دا آغی تلاوت کو، امونز کل کل بیت المقدس تا ام کو چی غزور دین را ترایات شی. نوی آیت نازل شو چی امو منانو چې د اسلام دعوه کوي، نو اسلام کې داخل شي پوره پوره، د اسلام سره نخره مکوي، ځکه په اسلام کې کتاب قرآن دی، دا به لولي، دا به زده کوي، دې سره محبت ساتي، په دې به ثوابونه ګټي، او په اسلام کې قبله بیت الله خانه کعبه ده، هغه ته مونږ کوي خپله خوښه به نه کوي، تاسو خوښه یې نه عوض کوم. دوی ته پوره پوره داخلېدل وی کا فهمانه په ټول اسلام کې، دا نه چې څه دې خوښي نه به کومه، جسم داسې طبیعت نه لږ بیرته یو نه غواړي، نو هغه نشم کولی، دا خو اسلام کې پوره داخلېدل نشو، دا اسلام خو ستا د خپل طبیعت اسلام دی، دا هغه دین د الله خو نشو چې ته څه به کوم او څه به نه کوم. نا مصیبت نن مونږ ته راغی پاتې شو، یهود نسوارا خو لاړ ځه ارنګ چو د حساب کتاب ځای ته ورسېدو، الله به سره پورا حساب کتاب کوي که نه، زری زری. لیکن مونږ ته د هغې نه میراث پاتې شو، دې زمانہ کې داغي ذریت او داغي نسل پاتش چې هغه اوس اسلام سرانګړه دنګړه کوي دا واخه دومره کوي د اسلام چې موږ او تاسو ډیر رستو پری دي د پیزار په ځای کې او د عام خلق رخم دی پله دی چې دا ډیر غټ کار کوي ډیر لوی خدمت کوي ډیر لوی ادارې جوړ کړې ده کئی سو طلبا اس میں پڑھتے ہیں نا سی دوکہ یہود نسوارا علم نورت لہا جتنم اخلی لیبل او لباس دے دے اسلام جوڑ کڑے دے او خلق جدان سا خبر دی دے دور ڈونگونا ایو پا لگو بو کی اولار دی بس چی دا اسلام نمو تواخ لے بیا دا اسلام اگا لباس جوڑ کے او دا اسلام اگا اوزار او سامان را واخ لے نار شیخ پل سامان ہی کنا خوا بس خلق ہوئی چی اسلام خوم دا دے دین خوم دا دے مسلمانان خون دغا دی ایوز دیتا نگوری چیرا پہ اسلام کی عقیدہ صدا پہ اسلام کی با عمل پہ کم طریقہ پہ کم سنت پہ کم حیعت باندھ کی گی دیو عمل دو مقبولیت چلا سر قبلی گی پہ اسلام کی سشرتو ندی کنا سے با قبلی گی تی اولٹا ولا وغا بسا مرازی نا نا نا مدنا پوید وجنا صد دی کمزوری دا چیزان دین نا ندی خبر کردی دین صدی قرآن بس چی قرآن دی ہوئی حدیث کی خرازی چی پیغمبری دی پا غیق کے انغار اللہ مرلوے مقام ذکر کرے اگر طول دن ستا زلط راغے اگر طول دن ستا سینے تراغے دا غیر اطلو دا مطلب دے او دے سمارا دا او دے نتیجہ دا چھتا بیا غیر اسلامی کار نشی کولے ستا ضمیر بتا ملامت کئی چکور اسلام کہہ دے عمل دا تصویر دے دے نقشہ دا ادا تخو سب بلا طریقہ روانے تو چرے بیا عمل پس صحیح طریقہ بے کے او پا غیر طریقہ نشے کولے پچھے تو قرآن نہ خبر ہے کنا خواہ دن ٹول اللہ پا دے کیے خیرے قرآن چاہتا آواز کئی چاہ سرا خطاب کئی او کمو خلق تاوی چیز اسلام نم اخل ہے خوبار پورا پک نئے داخل شوی ما تا معلوم یہ زانتا مسلمان آنوائے خو لیکن مسلمان ہے گا شرطو نا چی دی او پتازو کی نشتا دے نو اللہ وی ما سرا دوکا کوئے وما اخدعون اللہ انفسهم ما سره نشه کولی ځان سره دوکا کوي د وسنه تایم چې وردا عمل د نجات نه دی دا عمل د خلاصی نه دی دا عمل د الله د رضا سبب نه دی نو که خامخا ستاسو دا یقیني چې قیامت شته باقي کې حساب کتاب شته باقي کې د اعمال او طول شته اگر اکی دا عمل نامو تقسیم شتا نو پزان رحمو کے ادا تازو چی سکوی انو دا دین ندے دا خوچی او صحیح عقل سلیم والے انسانی هغه نه خبر د قران او سنت نه کو چې وګوري عمل ته نه ابو وی چیر زما خو پاغي پیغمبر دا ګمان ناراضي چې هغه بدا کار کړی انګریزانو لاړو سیګریټونو سره پخلی کیو څوک لوی سړی مړو د جنازه کېدا په دې جنازه وشوه او پیټه او بوره کې خوځې شوې اشنغر واقعا وکړه صابونونه ګولې کپړې مصالې دا به کې خوځې او خلق پیراون خطا ناغی او بلتاوی شیر دیغا پیغمبر بم دا سکولو او بم جنازی تا دا پیٹای او دا مالو نادار اوڑو حیران ونت شخا ایخی مسلمانان نو کنی جنازه کی با شریک شیو خواغی دا اسلام نزارا کتا د اسلام نظاره څنګه ده او ته دا پته نه وه چې اسلام نشته دا دو کمار خلق دی غلاګر خلق دی او د غل په جامه کې اسلام ترانه نوتی دي الله یې ته دا اسلام بچ کی توبه توبه دا ډیره ګران ده د دینه بچ کیدل د الله په قدرت بکیږي نو نشي کېدی انسان په عقل کې ګران نه ده د الله رب العزت مطلب دی چې په اسلام کې خطا تا د قران عظیم الشان نه دا سبق حاصل شوی دی چې ان الذین تدعون من دون الله ان الذين تدعون من دوني لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم اغه هسته چې تاسو توازن کوي په خپل حاجتونو کې اغي ناوري تاسو आवाज ناوري ولې کوم ځای ته راځه ان کتاب الابرار لفی علیین وان کتاب الفجار لفی سجین د نیکانو خلق او روحنا په علیین کې دي او اسمانو د پاسه د بدانو خلق او روحنا په سجین کې دي او اسمو کو دلان دي نتو تاواز څنګه راځه لا اسمعو دعاکم غی ندی خبر ستاو دعواز نا ولو سمعو ما استجابو لکم او ستا پا خیال بانده ستا پا خیال شریف بانده مونگ باوی چیزا اوری نسا چل باو کی ستا کم خر با دا خط نو باسی ستا کم مطالبه با منظور کی و حاجت با پورا کی ما استجابو لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم چی قیامت شی نو انکار بکیا نیکان بندیان چی تاسو شرک کرو منتاو مواز کرو تاسو تبتنو چی غیر اللہ تاواز کل شرک دی قرآن و تا شرک ویل دی دے سورہ فاتر کی ویلی اسوار لسم آیاتو او سورہ احقاب کی وی پینزم آیات تیچی ومن اضلو سوک دلوے گم رہا ممن یدعو من دون اللہ داغ چانا چاواز کئی بغیر دالانا من لا یستجیب لہو الی یوم القیامة اغا چاہتا چاہے جواب نشور کو لے تر قیامت پوری وهم عن دعائهم غافلون. اغی دا آواز نن دی خبر چی آواز چا کرده دی انن سمرا رش جوڑ دی پتی زیارتونو کی دا با دی عقیده زی کنا چی آوری ملاقات تی نمومت زیارتی اخی دی تا چوی ما دا پلانی سلی زیارتو کنو سمانا امیلی دا خبری میں وصرا اکڑی جوڑ تکڑا حال احوال بیتوی نوی دیل هم چه منگزون خوب پده خیال باندیزو کنا آوری هم وینی هم عرص عرص عرص سلام هم جواب هم کئی داسو دا عقیده دی کنا قرآن کریم سوی پاگلان ہوئی اگا کمزه او رستاسو خبر تر قیامت پوری ناوری چه قیامت شن ام بوئی چه من نیو خبر خانو اسلام خطا تا دا عقیده خیلی ندا تا کم عقیده اختیار کردی دا ولی دستا عقیده دا که دستا عقیده نوی نتا چه دی خلقو تا پا جمکه یا پا نور وقتونو که نور مسئله که نو دام ورتاو که کنه چه دیر غصه شی و دیر پا جذبه که را شی و نره تکبیر و غد تکبیر داوه او غصه کیگه نو پتی هم غصه شکنه مسئله خدا ده استا عقیده هم دغه ده زکه دی تنوه کنه ده خود توم ده دی مرگره زکه خواهی که تپوسو کستان نتول ترغیب ورکه چه آه اولیاء سره محبت پکار ده او ده خود زمونگ مسلمانان و عقیده ده دی خودی رخواره کلی دی او اللہ تے نرزا شوئے دے چا اللہ تے رزا شوئے نبی آدھا سکا میں دے ورزے پی ہوئی اللہ وی اسلام سر ٹوکی مکوا دوکی مکوا اسلام کی داخل شو پورا پورا دے اسلام عقیدہ والخپل کا اوزدے کا چا بغیر دا اللہ نبل چاہتا آواز قرآن تو سمن نمون آغستی دی چې دا کفر هم دی سوره مؤمنون په اخر کې وایي دا شرک هم دی سوره رعد کې وایي سوره احقاف کې وایي د دې نه بل لوی ګمراهی نشته دی نشته بل دې نه لوی ګمراهی چې ته یې رحمت شي منی کې را رسی ومن اضل ومن ازلم دا قرآن الفاظ دي کنه سخت الفاظ دیت اسلام نشی ویلے چه قرآن یو عقیدتا تخیی او تعالی دعوت درکی چه دا قبولکا فدعو اللہ مخلصین له الدین اے مومنانو اللہ تا آواز کوئے اللہ تا چغوا ہے چه دبل چانم پکنی مخلصین اخلاص دبل چانم پکنی گوارے ولی دید وقت اسم ہوکا یا خو بالکل آواز کا باقاعدہ غی تا چنا اللہ مونږ ته اجازت کړی دی دا ما اولیا دی او هیڅ خبر نه ده یا معنا او یا د دین یو شی دی اسوک داسې چې آواز به الله تکاو لیکن جرګه به جوړ کړه چې آواز وته نو وایو دیر اولیاء بے راجہ مکر پیغمبران با ہم پکر گڑا گڑا بے جوڑکڑا ابیا بے ہوئی چی اللہ ردیپ و اسیلہ بائی زمونگا سوال قبول کے یو شے دے بس اسلام کے پورا داخل دل دا غواری چاوال عقیدہ دا توحید او اصدقا دا دا غیر اللہ تا وازونا چگے مغے دا لرکا داو شرک دے ومن یدعو مع اللہ الان آخرا لا برهان له به فانما حسابو عند ربه سوک چے اللہ نہ بغیر بل چاہتا آواز کئی دلیل ولا نشتا نزان اخلاص کرے دلیل نہ ایمون نو دلیل تپوس نه کوي اکابر چې سکړي ځان اخلاص کو پاسانه باندې هغه وی پارس باندې پویدو پنما حسابو عند ربه الله رب العزت وی د دې په حساب نه پويږي د دې په حساب ز پويګم چې دل وکم سزا ورکول واړي د دې پر کومه دفعه ده هغه دفعات الله ته معلوم دي اول عقیده ده په اسلام کې بیا ورپسې اعمال دي د اعمال په حق کې قران او سنت ډیر آسان تعلیم کړی دی چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول که عمل کوي په سنت یې کوي هغه لږ عمل دی خو هغې ته لږ مه وایئ هغې ته سپک مه ګورئ چې هغه په سنت باندې دی نو هغه ډېر لوی عمل دی او که ته ډېر عمل وکړې ډېر ځان وکړی لیکن چې په سنت طریقه نه وي نو هبا ام منصورا او ختم شو حبطت اعمالهم قرآن وی عملونه برباد شو نو ولې برباد شو زکات اسلام کې پورا نه داخلي دي نو پورا داخلي دي لوم دغه ته وي غم خازي با په سنت طریقه باندې کې د ماشوم د پیدایش نه تر موت پورې چې په دې باندې باندې سمره طریقې جاری کیږي نو ټول به د سنت طریقې وی او واستخپل طبیعت نه وي که پیدا شو بانگ بولوئے اقامت بولکے ولی مسلمانی کنا کنا خفا کنے داخل شویلا ایز کوئی منگل بانگ نرازی منگل اقامت نرازی نی داخل شوی قرآن خو رشتیا خبری کئی اسلام کی اصرے داخل شی کنا اولا بانگ مورزی اقامت بولو مورزی اگا او بل چاہتا ضرورت واجت نہیں چورے گا استاز تاوازو کہے ٹیکہ دار سیب تاوازو کہے دا اس عجیبہ کار دا سیو خبرن پہ اسلام کی حقیقہ بولا کہے پہ سنت طریقہ باندی تب خبری دے اسلام نا دا خبری دے اسلام نا تتے نی خبر سنگا پہ کی داخل شی بیا چې کله داغه دنیا نور ضرورتونه راشي نا غوم په اسلامي طریقه باندې کرشتو لکه نو په سنت طریقه یو کان چې څنګه پیغمبر ویلی کنه ته دنیا د رواجونو نه خبره عوام ته دومره نه دی خبر تا به اجره کې ناس تکړی نو چې ته دنیا د رواجونو رسمونو نه خبره اجه سنت تپوس د نو کی سوک چې نبی علیہ السلام د دې نکاح په حق کې سویلو چې اول تپوس کوي نو دا غیص طریقه ده چې کوشش یې کوي او زه خو خوي نو دا غیص طریقه ده نه پوي په دی باندې چې کوم ځای به خوخه کوم بنده به خوخه ظاهر ته به ګوري کو باطن ته به ګوري حسن تبه گوری که دین تبه گوری نسب تبه گوری که علم تبه گوری ادی سنتو نا نی خبر بیاد نکاح طریقه بسنگئی اگه که با کم دم دامی ندی خلقو تدا خید دنیا رواجی و رسمی کارنو چی دا بدا سی راوڑی دا بدا سی اوکی ہو پتی لبا راوڑی ہو او باو کی ابیا چې ډولې وړي تو بخدا ته قرآن بو سره کې دي چلته ګوزه کی نماشوم با الک بوله ورکه غوري یې نه ولا ورنه چلته ګوزه کی خوان کرنو الک بوله په لاس کې ورکه وای تا ټول شرک دی ولي چې وی الک یو شي نو دیو جنبا کی گی غینشتا جو ٹول دہریان یہ چیز اللہ نا منکر یہ بالکل کدو وادو جوڑا و لشلی ناغی که ډیر راجمه شویش پا گوتا نکن نو چه دکم خزی زامن دیری وی اول کر با لاغور کی گوری اجی دکم زامن نی آجزا پل ناس تی دیر ملامت تی ولی وی چه علکوشی کنه تب ادیو جی نکیگی کدو بخدید نو چه مون تی خبر یو نو دیتی ندی خبر مون خود دور ناس پاس دوی دو خزو سر لکه دی چه سکر ناس پاسی که نا دی که خود بخوان دا من ام نوا دا خوز قرآن واری دا درسونشو ارزه که درسونشو سورت نور لسته شو چه پردی کورتا بنزی من نشنگر سانده جوڑ کرده دی دی بطل سار بگرده دی پدی طول مقتدیانو بانده ادیب اومی چه استاز خمورا پلاری استاز نسوک ستر کئی نو اعتاس تنکوئی نو مسلمانان خوباتی کئی اتاس اللہ پورا نئی داخل شوی پی اسلام کی نزک کلا نکوئی او رگا چه وقت راش نو بیا با داخل شیکا نا دا حال پدی دنیا کی خواب نو دیتا دا رسول رواجون خمال و مزکا چی دی با سر جرگی و مشوری کولی کنا الاوال بیت نزدکاو طول او غگی نکاو چی دا مکاوی یسر یخ چی لاری گناہ دیوکو نو خیر دی مسئلہ خواتوکا کنا اللہ با ادا گناہ ماف کی چی تال تکیوی نی چی دی اسلام نا خلاف کارون دی عزبا کمیان که ناسته ما نو او آیا واتا چه دا تاویزونه لری که دا تارونه لری که دا پی اسلام که نشتا ده اتاس چه دا کور جوڑ که که نه نو دا غوی دا اخکرم پی دا پاس اصله لگولی دی لری که دا داست دی دا کور ده که غویه ده چه اخکرم و لکلی دی نو دا هم پس عقیده باندی ده و سلات پتا ده ادا کټویم ټوله د پاسه نسکوره یې خیدا دا مکه دا خو شرک دی دومره هوای کنه فچ دا ټول د شرک کارونه دي دا که سي پدي غمنو کې او پدي خادو کې رسمونه ریواجونه مکه وای دا سبب د نجات نه دی ګور الله بارا اونی سي ته قران وی ایمان والا او داخل شه په اسلام کې پورا پورا دا پورا پورا سمانا دا دغای مانا دا چه عقیدت دکا عمل سمکا رسم و رواج مکا دا خود جاہلانو کار دے دا خود اندوانو کارو اغیب دا نخری کولی دا خپل امرو سراحب کسما کسما دا غواپ متیازو پشا وشانو باندے دا کارو نوے کل تاسو لسپا کار جدا کوئے دیر گندری واجونا رسمون پا دی خالق کشتا دے نو سو پوری چی دا نیل رشیوی کنا نو آسی دا اسلام دعوه دروغ دا چی مونگ مسلمان دعوه کو کنا که عوام دیو که مولان دی طول پاکی مبتلا دی تا دیو اصل وجه سدا کور اصل وجه قرآنم دقا ذکر کئی چی زان نده پوکڑی ولی تا خوبا دیو عمل پا خوابد پا گناہ و پا ثواب پا سنت و پا بیدت علا پوئی گی چی دن ندان خبر کی کنا و قرآن یو جملہ ذکر کری دا سورہ ہود کی بل کذبو بما لم یحیطو بعلمه بل کذبو بما لم یحیطو بعلمه دی خلق و غدین در اغجن که چیزانی پی نده پوکلی دنا پویای دو وجینا رسیدلی نده جزان نو تکزیبی وکنو دا طول دنا پویای وجوا دا طول دا جهل وجوا دا طول دا انپرتوب وجوا چی انپرو قرآن نو ویلی علم قرآن دی کنخا نار سمره چې دا مخلوق په تیار کې ده په ګناهونو کې ده په مصیبتونو کې ده نو دی وجه دا ده چې ځان نه دی خبر کړی د خپل آسماني کتاب نه د خپل آسماني هدایت نامې نه چې الله وی تنزیل من رب العالمین هدایت نامه را ل حکم نامه را ل دا بس د کوي اله و تاسو اسلام کې پوره داخلي ګې د دیو جنټ دا څومره چې ګوره دنیا کې دا دیو اصل وجه دا ده که تاسو په نظر کې علما راضي خو ندي کنه چې قران نه ځان نه خبر کړي زمونږ په ځل کې هر چا سره درد دې مینا ده چې دا خلق د خپل ایمان نه خبر شي د عقیدې نه خبر شي د شرک نه بچ شي او د بدعاتو نه بچ شي دا د هر موحد او مخلص دا شان دی چې هغه عوامو سره په ځل کې درد ساتي هیڅ سره زموږ تعصب نشته لیکن دا خلق چې کوي مونږ سره ستاسو غوږونه ډک کړی دي د بدو ورځو نه چې دا غوړ داسې خلق دی آپ الله نور شی غوړ دا نه مني دا نه مني دا سو وجه ده دا د ناپوهۍ وجه ده چې هغې زمونږ مطالعه نه ده کړې زمونږ د جماعت او زمونږ د تنظیم دې مطالعه نه ده کړې چې دا دې سوې خلقو ته دا دې څه خبره کوي که دین ځان واقف کو خبر کو نو بیا موږ په سبا دې راځي نو وي بیا په خپل راځي موږ سره باروغه کوي چې نو پوه شي ته کړي خلکو کنه دا سی وشو خدا دې نه علم پوه چې باندې چې نو دی پوه چې دې موحدین او دې شاعت والو ساق دې دره چې دا دې دا خبره کوي د کم ځای نه کوي دا خبره کوي د کم ځای نه کوي دا شرک شرک چې کوي دا کم ځای نه کوي توحید ستوي راشه چې ځان خبر کو چې دې اسی تعصب او دشمنه نخلاص شو بغض او حسد نخلاص شو که خو خلقی او بیا عمر سره بغض کون دا خو ډېر لوی ګناه دی ځان دې نه خبر کړي نو بس مونږ سره قدرتی بس خیراتی بغض او حسد ساتي ندی پویا کنه کدی زمونږ د عقیدې مطالعه وکړه دی زمونږ د سنت او زمونږ د تنظیم مطالعه وکړه دی زمونږ د درسونو د تقریرونو بیانونو نه ځان خبر کړه چې دا څه دی بیا به نه کوي دا تاسو بل کذبو بما لم یحیطوا بعلمه یو جمله ده خو لوی دریاب پکې راجمع کړی دی کوم خلق چې یا پیغمبرانو پسې یا په صحابه کرامو پسې یا په ائمو د دین پسې لګیا دي او غي سره په زړه کې کلیش دي غي سره په زړه کې بغض او حسد دي دا جزان داغي نه ندي خبر کړي بلک ذبو ما لم یحیطوا بعلمه دین ندي خبر چې صحابه سوکو دین ندي خبر چې ائمه سوکو نو سوک یو سره سوک بل سره سوک بل سره غیر مقلد نه دی خبر دی ما ابو حنیفه نه که خبر شنه الله گوا دی چې په سر به ګرځي ونه دی خبر اوس نه خبر زه خدای باندې ته خول دی ما ابو حنیفه د مذهب مطالعه وکا دا اصول ځان خبر کا نو ته نه خبر دا دلیلونه ده ته نه دی معلوم په هر مسله کې او هغه سره حسد کوي بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه مونږ ته یوازې د امام ابو حنیفه نه د ټولو ائمو مذهب معلوم دی دلایل معلوم دی اصول معلوم دی چې امام مالک رحمه الله وی زبا هغه حدیث لا ترجیح ورکوم چې باغې باندې حرمین و عمل کړی اهل مکه او مدینه والو چې دې په کوم حدیث عمل کړی زه باغې له ترجیح ورکوم په نورو ته امام مالک اصول دي چې دا چا دا خوښ شوی دي نو هغه وي مونږه زمونږ دا امام دی امام دار الهجرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی زبان حدیث ل ترجیح ورکم چې مدینه والا په عمل دی تا دا پیغمبر کله دی مدینه منوره چې دی په عمل کړي نو زباغی ل ترجیح ورکم. احمد ابن حنبل رحمه الله تعالی وی چې په یو مسله کې یو په درې حدیث یو بل په شپږی نو زباغ شپږو ل ترجیح ورکم کثرت د روایت په وجبان دا د اصول دی صحیح ده چې چې هغه خوشوی نو هغه پس روان دي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې په کومه مسله کې د کوم حدیث تایید قران کوي نو زه هغه حدیث له ترجیح ورکوم زموږ دا خوشوی چې بس یره دا چې قران خو عظیم شان کتاب دی چې قران دی یو حدیث تایید کوي کنه نو که هغه یو حدیث ته پټول باب کې په یو مسله کې لیکن اغیل و ترجیح ورکو دا اغیل دا اصول دی زمون دا خوخشوی دی نمونگوی زمون دا امام ابو حنیفه خبر خوخد منگا دا اغا میل پا غال کیچول دی جدا دیر خیستا میل دی اغیل فاتحه خلپ الامان نویم خلپ الامام ولی زکا قرآن وی چه فستمعو له و انسوتو وکی دی امام یلولی کنه اور اینو خاموشیو کیم قرآن راغلے ناوی کا پلار سورا حادیثی او قرآن خو قطعی دے کنا او قرآن وی چی قطعین و زنی پس بنزی ان زن لا یغنی من الحق شیئا قرآن وی لی چی ادعو ربکم تضرعا و خفیا چی دعا کوئے نو پاجزے کوئے او پروروئے کوئے ناوی آمین دعا دا او قرآن ویلی چه پا دمه که و نزا امین پا روه ایم و پا جهر نو ایم داسه هره مسئله چه گوری ناغا اغا حدیث لترجیح ورکلی دا چه کم که قرآن تایید که دا اغا اصول دی نتا تا دا یو امام اصول ندی معلوم دا مذب پتح تن لگی او بس تعصب و سرکے داولی بل کذبو مالم یحیطو قرآن یوزل ویلی دی چه دی خلق دا لوی نقصان دی چه زن پا خبر نپویا کئی پا وگلاس نوی نبی آغا سر تعصب ساتی دا نقصان دی اصل کی منگا چا سر پا دی که دا غنشت دی اموی پا خپلا ورستو پا دی کار باندخ پیمانه دا دینا و توبی و باسه نن زن دا قرآن پا حقیقت پوکے یو یو آیت کتاس تا سمرا وسیع علم حاصلی گی کنا ادھا دیر لوئے تیارونا بچ کے گئے اللہ مونگ لدائی دائیت تپاردہ کتاب را لے گا لکھا اللہ دی مونگ لتوفیق را کی جو قرآن صدقو دارن بی از دکول پکار دی سترگی عمرانانشی زنونم یخشی نبیہ ورات دین دیر آسان شی واخر دعوانا